they wanna leave me, well that's alright. Come the morning and find you gone, well I won't mind. It's not that I don't love you, baby, you know I do. But I don't wanna put no hold on you. Such a lovely feeling, darling, having you so near. Gee, it's good to know that you're around. But should you ever go away, then let me make it clear, I won't ever try to tie you down. If you should get restless, well that's alright. Find the joy in need of a change of world, well I won't mind. Don't misunderstand me, baby, my love is true. But I don't wanna put no hold on you. Such a lovely feeling, darling, having so near. Gee, it's good to know that you're around. But should you ever go away, then let me make it clear, I won't ever try to tie you down. And if you wanna leave me, well that's alright. Come the morning and find you gone, well I won't mind. It's not that I don't love you, baby, you know I do. But I don't wanna put no hold on you. No, I don't wanna put no hold on you. No, I don't wanna put no hold on you. Een mooi liedje van Bernie Flint en I Don't Want to Put a Hold on You. Dat lijkt mij een uitstekend voornemen, toch zo aan het begin van een nieuwe aflevering van dit programma. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En daar gaan we weer aan het begin van deze nieuwe week. En nou ja, je kent ons programma natuurlijk, althans het stramien. We hebben een hele hoop leuke, een beetje rustige muziek, maar ook de nodige nuttige dingetjes daartussendoor. De wetenswaardigheden. We gaan het bijvoorbeeld hebben over een heel opmerkelijk toneelproduct. Toneelinitiatief, als je dat zo mag noemen. Dat is in Rotterdam. En wat dat is, dat ga ik nog allemaal niet uitleggen, want daar hebben we straks Herman de Bruin voor om dat te doen. Midas Dekkers, die komt ook weer voorbij. Die gaat het hebben over de legkip. De legkip. Ja, en misschien lukt het hem om er nu in deze tijd van het jaar ook wel paaseieren uit te krijgen. Ben je op zoek naar ander werk? Dan moet je goed opletten, want straks dan gaat Mariska de Vries ons meer vertellen over een organisatie uit onze regio. Die is benoemd, als je dat zo mag zeggen, tot de beste werkgever van ons land. Nou, daar moet je natuurlijk bij zijn. En dan hebben we verder nog Jeroen van Gent, die we vandaag maar weer eens de straat op hebben gestuurd. En deze keer gewoon om de mensen die voorbij komen eens te vragen naar wat ze vinden van allerlei dagelijkse dingetjes die zo om ons heen gebeuren. Dus niet een specifiek onderwerp, maar wat meerdere zo van dingetjes waar we allemaal zo mee te maken krijgen. En ja, wat vindt een ander daar nog van? Het is leuk om dat eens te horen, de man of de vrouw die op straat loopt, wat die daarover te zeggen heeft. Jeroen van Gent, die gaat dat allemaal onderzoeken en je hoort hem dus straks ook in dit programma. Maar natuurlijk, ik zei het ook al, heel veel muziek, zoals deze. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamasdan pati pagtulong mo. kagabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya. Di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwan mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang pinagaway para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisiyak sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisiyak sa isip mo, nalaman mo ay nagkamali. Pagsisisi ang sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Tja, Freddy Anak, zeiden we dan. Ik zei het al, we hebben Jeroen van Gent maar weer eens de straat opgestuurd om erachter te komen wat de gewone man of vrouw in de straat nu eigenlijk vindt van een aantal alledaagse zaken. Hartstikke nieuwsgierig. Jeroen, kom er maar in. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Nee? Oké, dank u wel. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Ik moet een kind ophalen, sorry. Oké, geef u. Dank u wel. Goedemiddag, meneer. Mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Nee, dus dank u. Oké. Hoi. Mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Nee, sorry, ik moet eigenlijk nu werken. Oké, geef niet. Goedemiddag mevrouw, mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Even niet. Oké, dank u. Goedemiddag. Hallo. Mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Nee, we hebben geen tijd. Oké. Goedemiddag meneer. Hallo. Mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Nee, dankjewel. Oké hoor. Goedemiddag mevrouw. Ja. Ik ben van de radio. Mag ik u kort wat vragen? Nee. Geen tijd. Dank u wel. Goedemiddag mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik moet heel even snel. Goedemiddag mevrouw. Ja. Ik ben van de radio. Mag ik u kort wat vragen? Ja, oké, dank u. Goedemiddag. Hallo, mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Nee hoor, sorry. Hij is ook autistisch, dus ik kan hem, ja. Geef niet, dank u wel. Okay. U lijkt op elkaar, ontzettend zeg. Ja. Zo natuurlijk. Dank u wel, een fijne dag. Oké. Nou, dat gaat wel lekker zo. Ik stel voor dat we straks maar even in de herkansing gaan. Want, verder geen commentaar. Misschien komt het ook wel omdat het vandaag niet echt zonnig was. On a cloudy day in early fall, she needed some affection, this little helpless soul. Trapped and feeling lost, so many doubts. No one hears her voice, even when she screams out loud. She's staring at the mirror, waiting for her time. Will someone help her out and tell her she'll be fine? flowing easily. She needs to really see she can be anybody. Little breeze of wind without touching the sky. Leave your worries behind. Take a step and someday you will find. So on a sunny day in early spring, she got a pen and paper and started writing. Lay down on her bed with a little notepad with questions to her future self, and here's what she wrote. She's flowing easily. She needs to really see she can be anybody. Little breeze of wind without touching the sky. Leave your worries behind. Take a step and someday you will find something, not someone. If you try to listen and stop time, you won't find a cloudy day. A one, two, a one, two, three, four. Zo, en toen was het op. Een beetje een timide liedje, dat wel. In de Rotterdamse theaterwereld, daar is weer wat bijzonders. Ja, daar is altijd iets bijzonders aan de hand, dat moet ik eigenlijk zeggen. Maar er is nu dan, laat ik het dan zomaar doen, iets heel bijzonders aan de hand. Herman de Bruin, hoe zit het met je persberichten? Het Theater of the Now kamp, dat staat op mijn persbericht. En hoe dat precies in zijn werk steekt en wat dat is, dat ga ik vragen aan Elidia Medina. Ze is panellid van het jongerenpanel Theater of the Now. Ja, je bent aan de telefoon, maar jij doet iets met het theater. En Theater of the Now, dat mag je even uitleggen wat dat is. Theater of the Now is van het Maas Podium. Dat is een rampprogrammering voor voorstellingen over... voorstellingen die eigenlijk te maken heeft met de wereld van nu. Mm-hmm. Om zo samen met wij als panelleden en het publiek net iets dieper in te gaan op de onderwerpen van het nu. Van de wereld van het nu. Ja, want je noemt het eigenlijk een randprogrammering. Dus dat betekent dat er op het Maaspodium, op het podium een voorstelling of iets plaatsvindt. En de rand daaromheen, die bewerken jullie. Ja. Precies, dus we verzorgen iets voordat de voorstelling begint en dan meestal is er ook een nagesprek en een afsluiting, ja. En dat is geen gewoon een liedje, maar dat is iets waar je over na kan en moet denken. Als het een liedje is, dan is het gewoon een liedje. Dat dat kan ook. Af. Ja, precies. Het is een beetje, wij als panelleden komen dan bij elkaar en dan bedenken wij iets wat past bij het onderwerp. En zo gaan we dan door op de onderwerpen. Dus als het een nummer is, dan is het een nummer. Maar misschien is het een dansfrase of is het een spoken word. Ja. Dus een beetje van alles wat en ook wat binnen ons bereik zit, zeg maar. Ja, want wat is jullie bereik dan? Misschien kunnen we met een voorbeeld het duidelijk maken wat je bedoelt. Want op woensdag 3 april, dan gaan jullie weer aan de slag, hè? Ja, klopt. Woensdag 3 april gaan we weer aan de slag. Wat we nu willen doen, dat is binnen handbereik. Dus het gaat voornamelijk over bijvoorbeeld, we zijn op zoek naar verhalen over Rotterdam toen die tijd. Het is makkelijk te vinden. Dus in principe lukt het nu wel eigenlijk. Het is niet zo dat we met de nieuwe Beyoncé in gesprek willen, om het zo maar even te zeggen. Nee, maar ik begrijp dat je dan die randprogrammering maakt en dat dat deze keer gaat over duizenden poppetjes die als gevangenen en hun beulen op het podium gaat vullen. Ja, dat is meer waar de voorstelling zelf over gaat, over maquetten inderdaad. Ja. En dan gaan wij meer over het onderwerp zitten. Dus wij zitten nu voornamelijk meer over de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ik zelf zit in het groepje over de verhalen van Rotterdam toen die tijd. En mm-hmm. stel, er was geen oorlog, hoe zou Rotterdam er dan wel uitzien? Ja, ja. Dus dat wordt ook een vraag aan het publiek eigenlijk. Of dat laten jullie dan zien? Ja, dat laten we dan zien door middel van verhalen van toen die tijd. Of door middel van... daar zijn we nu nog een beetje naar op zoek. Maar bijvoorbeeld iemand die de oorlog heeft overleefd. En die heeft toevallig een oudere broer. En die heeft dan de oorlog dan net niet overleefd. Hoe zou het zo zijn als die broer er dan nog wel was? Had hij dan zijn eigen winkeltje of en zomaar door? En dan ga je daar dus verder op doorverhalen eigenlijk, doorvertellen. Ja, ja, ja. Precies. Het is het Rotterdams Jongerenpanel die randprogrammering maakt. Wat is het Rotterdams Jongerenpanel heel kort nog? Het zijn eigenlijk gewoon jongeren vanuit Rotterdam die affiniteit hebben met theater. Dus je hoeft niet per se in het vak te zitten. Maar ja, inderdaad, jongeren die affiniteit hebben met theater. Ja, ja. En die gaan dat dan met elkaar doen. Ja, ja, en dan komen we in een groepje bij elkaar. Ja, want we hadden het net over woensdag 3 april, dat was het voorbeeld. Maar jullie doen dat dus vaker bij het Maaspodium. Ja, klopt. Dit is al het tweede seizoen waar we in zitten. Oké. Okay. Als mensen wat meer van jullie willen weten, hebben jullie iets van Facebookpagina, website of de sociale media, laten we het zo maar zeggen? Wat mensen kunnen bekijken? Zeker. Je hebt het Maaspodium zelf. Dat is het handigst. Dat is gewoon Maaspodium op Instagram, op Facebook... En zomaar door. Dus als je Maaspodium intoetst, dan kom je meer over jullie te weten en over het Rotterdams Jongerenpanel. En op 3 april kan je terecht in het Maaspodium om daar die voorstelling mee te maken. Ja, klopt. En dat is trouwens MaasTD op Instagram. MaasTD? Ja. Oké, dan weten we dat ook weer. Dan gaan we kijken wat we allemaal daarvan willen weten. Ilidia Medina, ze is panellid van het jongerenpanel Theater of de Nauw. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de voorstelling en de volgende voorstellingen die jullie ook gaan maken. Ja, bedankt. Dag. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes. Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Een beetje Bezia en Cruising for Bruising. Zo net hadden we Jeroen van Gent die een bijdrage leverde met gesprekjes met mensen op straat. Wat die zoal van vinden. Maar volgens mij kwam het niet helemaal uit de verf. Dus maar even in de herkansing. Hallo Jeroen, kom er maar in. Zeg het maar. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio? Heel kort. Nee, dank u wel. Nee, oké, dank u. Super. Jawel. Goedemiddag meneer. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Heel kort. Nee, hoeft niet, dank u wel. Oké, dank u. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio? Heel kort. Nee, dank u. Oké, dank u wel. Goedemiddag. Mag ik u soms wat vragen voor de radio? Heel kort. Heel even? Ja, ik kan niet uit. Oké. Goedemiddag. Mag ik je wat kort wat vragen voor de radio? Ja, ik ben niet zo van de radio, maar... Ik wel. Nou, geef niet. Dank u. Goedemiddag. Mag ik je wat vragen voor de radio, heel kort? Nee, oké, en dank u wel. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio, heel kort? Ja, wij hebben haast, dat kan niet. Oh, geef niet, dank u wel. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Nee, ik durf het niet. Laat maar, dank u wel. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio, heel kort? Nou, eigenlijk niet, we zijn druk bezig. Oké, dank u wel. Ik ook. Goedemiddag, meneer. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Oké, dank u wel. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Oh, hij nee. Even druk, nee. Oh, nee, niet? Oké, bedankt. Dank u wel. Nou, dat gaat wel... denk even goed na, Jeroen. Probeer het zometeen opnieuw, want zo worden we er ook niet veel wijzer van. Wie zometeen zeker wel wat wil zeggen, dat is natuurlijk Midas Dekkers. Want die praat altijd. Je hoort hem zo, het gaat over de eieren volgens mij, maar dat merken we zo dadelijk wel. Tim Hardin die kijkt alvast een beetje dromend vooruit naar dat wat er gaat komen. What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's the same way through with how it was. What will I try? I still don't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I say? She's walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? De legkip. De voorouder van onze legkippen, het bankiewahoen, was een fatsoenlijke vogel. In het voorjaar legde ze 5 of 6 eieren waaruit kuikens kwamen die voorbeeldig werden opgevoed. Toen begon de mens de eieren onder het dier zijn kont vandaan te jatten. In een wanhoopspoging om de verliezen te compenseren voerde het hoen de productie hoog op, tot 60 stuks per jaar. De mens was in zijn nopjes met zo'n dom dier. Maar tevreden was hij nog niet. Door kruisingen met reuzenrassen slaagde hij er de vorige eeuw al in er 200 eieren per kip per jaar uit te persen en nog was er iets in blijven zitten. In onze legbatterijen bleek het gemiddelde van 215 in 1960 nog te kunnen stijgen tot 275 nu. Voor dank krijgen de kippen stank. Na 14 maanden, wanneer de productie even dreigt te haperen, worden nieuwe eierlegmachines geïnstalleerd. De oude worden opgeruimd. Met geknakte vleugels verdwijnen ze in de kippensoep. Als je deze behandeling met die van onze eigen vrouwen vergelijkt, wordt duidelijk met 2 maten gemeten. Naast een kip slaan mensenwijfjes een zeer pover figuur. Per maand legt een vrouw welgeteld 1

vergeten en vergeven. Laten we samen verder gaan. Wat gedaan is, is gedaan. Vergeten en vergeven. Laten we maar samen verder gaan. Laat het maar bestaan. Een reden om te leven. Laten we maar samen verder gaan. Wat gedaan is, is gedaan. Vergeten en vergeven. Middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Zo, en al twee keer eerder in het programma hoorden we Jeroen van Gent in een poging mensen op straat te vragen naar wat ze van bepaalde dingen vinden. Maar dat lukte geloof ik toch nog niet helemaal, maar we gaan even in de herkansing, want onze eigen Man Mountain Jeroen weet van geen opgeven. Hallo. Hallo, goedemiddag. Mag ik kort wat vragen voor de radio? Nee, dank je wel. Hoi, goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio, heel kort? Oh, oké. Okay. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio, heel kort? Heel kort. Nee, dank u wel. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio, heel kort? Ik moet even snel medicijnen halen. Oké, oké. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik een korte vraag voor de radio? Oké. Okay. Goedemiddag, meneer. Mag ik wat vragen voor de radio, kort? Nee. Oké, dank u wel. Goedemiddag, meneer. Mag ik kort wat vragen voor de radio? Nee, ik heb heel erg haak, maar het past op wat. Oh, nee, goed. Nou, dank. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik... Nee, oké. Okay. Goedemiddag. Ik ben van de radio. Mag ik kort wat vragen? Ik ga er ook... Niet de lucht. Oh, oké. Okay. Geef niet. Dank u wel. Okay. Goedemiddag. Hallo. Mag ik wat vragen voor de radio? Heel kort. Nee? Oké, okay. Geef niet. Goedemiddag, mag u wat vragen voor de radio, heel kort? Nou, we rijden bier en dan gaan we biertje halen. Oké. Nou, goed, dank u. Goedemiddag, mag u wat vragen voor de radio, heel kort? Nee. Dank u wel. Goedemiddag, mag ik u wat vragen voor de radio? Nee, dank u wel. Hoi. Mag jij wat vragen voor de radio, heel kort? Oké, dank je wel. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u kort een vraag voor de radio? Nee, dank u. Oké. Goedemiddag. Mag ik kort een vraag voor de radio? Ik ben helaas aan het werk. Oké. Okay. Ja? Hoi, mag ik een vraag voor de radio heel kort? Nee? Oké, dankjewel. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio, heel kort? Even niet. Nee, even niet. Oké, dankjewel. Nou ja, soms zit het een mens in het leven mee. En soms zit het een mens in het leven een beetje tegen. Zometeen gaan we naar Mariska de Vries. Die weet vast wel wat te vertellen. Tot die tijd, geen enkele reden voor paniek. Samen met Coldplay. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Bones sinking like stones, all that places we've grown, all of us are done. Panic, Coldplay, en daar waren we ook niet van plan, die paniek. Inmiddels in de studio aangekomen Mariska de Vries. Nou, daar is altijd feest natuurlijk en ze heeft ook altijd leuke onderwerpjes. En volgens mij gaat ze het nu hebben over wat iedereen wel zou willen zien als zijn ideale werkgever. Meestal zit er iemand naast Mariska, maar volgens mij is dat nu een beetje anders. Tegenover mij heeft plaatsgenomen Ben de Koning. Hij is bestuurder van de Frankenland Groep. En ik moet hem feliciteren, want de Frankenland Groep is de beste werkgever van Nederland geworden op 7 maart. Gefeliciteerd. Ja, dat zijn leuke dingen. Ja. Ja, vorige keer sprak ik je en toen was je beste werkgever in de branche. Dus in de verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Die zocht ik, de VVT. De beste binnen onze soort, dus dat was al, daar waren we al heel blij mee. Maar nu de beste werkgever van Nederland. Ja. Vorige keer heb je al een beetje uitgehoord hoe je dat hebt aangepakt. Maar kun je nog heel kort even samenvatten wat er bijvoorbeeld in het juryrapport stond dat jullie gekregen hebben over deze benoeming? Ja, ze vinden ons heel bijzonder omdat we echt met nogal fors uitsteken boven alle andere landelijke cijfers. Cijfer 8,8, hè? Ja, cijfers 8,8. En in de branche is het onder de 8. Dus dat is echt wel veel erboven. En dan moet je dus echt heel erg goed zijn. 7,1 is geloof ik het gemiddelde in de branche. Dus dan is 8,8 zit je er ver boven. Wat verbazingwekkend is, althans volgens de jury, is de trots van de medewerkers op de organisatie. Maar en er zijn een heleboel van dat soort puntjes. Ja, en met trotse medewerkers kan je trouwens ook wonderen doen, hè? Dus heel erg tevreden medewerkers die trots zijn op hun organisatie, die verrichten ook in het werk wonderen. Zijn er andere mensen die nu bij jullie aankloppen en zeggen van, kun je ons leren hoe dit moet? Veel, ja. Best wel veel. Dus op allerlei terreinen. Over de dingen die wij doen en hoe we ze doen. Maar ook over hoe het toch komt dat wij wel voldoende mensen hebben. En hoe wij het ziekteverzuim laag houden. Dus een collega van mij, een van de drie directeuren, die heeft al 2 keer in Rotterdam, zeg maar, voor alle directies en besturen daar verteld hoe wij omgaan met ziekteverzuim. En wat wij doen op het gebied van begeleiding en van studie en van interne opleidingen. Er is geen toverformule. Hè? Wij zeggen altijd, hoe krijg je nou tevreden medewerkers? Dat is toch wel vooral om met die mensen om te gaan zoals je graag wilt dat er met jou wordt omgegaan. Dus dat is de kern van alles. En ja, in de zorg, weet je wel, waar het verschil op de werkvloer gemaakt moet worden, moet je gewoon zorgen dat er voldoende mensen zijn. En dat ze voldoende gekwalificeerd zijn. Gaan alle andere organisaties straks ook zo goed presteren als jullie? Zitten ze ook op de goede weg? Of valt er nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Want het is best wel lastig om daar te komen. Hè? Niets gaat vanzelf. Hoe lang hebben jullie over dat proces gedaan om het zo op deze manier vorm te geven? Ja, dat hangt ook een beetje af van de mensen die zeg maar je sleutelfunctionarissen in je organisatie, hoe die in elkaar zitten, ook als mens. En hoe ze met mensen omgaan. En wat je filosofie. Het is geen trucje. Het moet wel van binnenuit komen. Mensen herkennen ogenblikkelijk als een leidinggevende een soort management trucje aan het opvoeren is. Daar trappen ze niet in. Nee, daar trap jij niet in, daar trap ik niet in. Je voelt aan mensen of ze iets menen, ja of nee. En als je oprecht geïnteresseerd bent, krijg je ook oprechte interesse terug. Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet. Dit doen we al decennia. Alleen ja, sinds een jaar of 7 hebben ze die prijs. Ja, we zijn 6 jaar met dat gebeuren in de top 3 geëindigd. Ja. We waren nog nooit tweede. Hè? Dus we waren 3 keer eerste, 2 keer derde. En nu dan, tweede. Ook een keertje tweede. Dus die misten we nog in de prijzenkast. Ja. En dat beste werkgever gebeuren. Wij hadden altijd zelf interne enquêtes om medewerkerstevredenheid te meten. En toen kwamen we op een gegeven moment Effectory en Intermediair tegen. Die boden dit aan. Hè. Als je een bedrijf hebt meer dan 100 werknemers, dan kun je dat laten meten door Effectory. Dat is dan zeer objectief. Dachten we 3 jaar geleden, nou, dan gaan we dat doen. Want het is altijd beter als een ander dat doet. En het volledig onafhankelijk is en objectief. Nou, we doen voor het derde jaar mee. We hebben 3 jaar op rij de sectorprijs gewonnen. Dan wordt het duidelijk dat jullie echt heel goed bezig zijn. Ja, ja, dit is de eerste keer dat er een overall prijs is. Ja, die schaffen ze waarschijnlijk volgend jaar af, want anders winnen we hem ook weer. Goed, er is nog een hoop werk te doen. Daar komt het eigenlijk op neer, maar jullie zijn ontzettend goed bezig. En nogmaals, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Oké, ik sprak met Ben de Koning. Hij is bestuurder bij de Frankenland Groep. En de Frankenland Groep is de beste werkgever van Nederland. En een nummer 2 op de Vernet Health Ranking. Dat wil zeggen dat ze dus heel erg laag ziekteverzuim hebben. Ben, dankjewel. Walk away if you want to. It's okay if you need to. Well, you can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up beside you. There's a magic running through your soul, but you can have it all. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious. Time to think about it. Just walk the line. You know you just can't fight it. Take a look around. You'll see what you can find. Like the fire that's burning up inside me. Now there's a magic running. But you can have it all. No, whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious. Be behind. Yeah, je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new. Were high when the day was young and the nights were long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day's been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll fly with the wind. But if you go away when I love you so, there'll be nothing left in the world, you know. An empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day's been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll fly with the wind. If you go away, if you go away, if you go away. Nou, maar ik ga echt weg horen, want ik heb mijn plicht voor vandaag bijna weer gedaan. Morgen dan hoor je een nieuwe aflevering van De Late Avond, dan met Bert de Wolf. Tenminste, dat is nog maar even afwachten, want we hebben hem vanmorgen opgebeld om te zeggen dat hij morgen niet hoeft te komen. Want we zijn altijd heel origineel in onze 1 april grapjes. Ja toch? Mocht je dit programma of eerdere afleveringen van De Late Avond nog eens willen terugluisteren, dat kan, ga maar even naar onze website delateavond.nl. En daar zie je hoe dat allemaal moet en kan. En je vindt natuurlijk veel meer informatie over ons programma. Ook over Facebook en andere mee. Enfin, kijk maar gewoon, dan wordt het vanzelf duidelijk. Ik wens je een hele fijne nacht. En wat mij betreft, heel graag tot een volgende keer. Doei! Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. Thank you. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time. Just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire heart. Someone that starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. Starts the spark in our bonfire.